श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 12वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। 12वें श्लोक के चतुर्थ पाद में न सत्तन न सदुच्यते, इससे ये बताया गया कि ब्रह्म सत शब्द तथा सत शब्द जनित प्रत्यय का अविषय है और असत शब्द तथा असत शब्द जनित प्रत्यय का भी अविषय है। सत शब्द का विषय बनता है कार्यत्व से व्याप्य विशेषता वाले पदार्थ यानी कार्य पदार्थ, और असत शब्द का विषय यानी वाच्य बनता है आपका कारण। और ब्रह्म सत शब्द का विषय तब बनेगा यदि वो कार्य हो किसी का, लेकिन वो तो अनादि मत है, का अर्थ है कार्य से विलक्षण है, इसलिए सत शब्द का तथा सत शब्द जनित प्रत्यय का अविषय है। और वह किसी का कारण होगा तब तो असत शब्द तथा असत शब्द जनित प्रत्यय का विषय बन सकता है, लेकिन ब्रह्म तो किसी का कारण भी नहीं है, इसलिए असत शब्द तथा तज्जनित प्रतीति का भी अविषय रहेगा। ब्रह्म कारण भी नहीं है, क्यों कि उसमें कारणत्व रूप विशेष भी नहीं रहता, यह परम शब्द ने बताया है। अनादिमत शब्द ने बताया कार्यत्व रूप विशेषता से रहित है, परम शब्द ने बताया कारणत्व रूप विशेष से भी रहित निरतिशय है, वो निर्विशेष है। अतः ब्रह्म सत असत शब्द तथा उनसे उत्पन्न प्रतीति का अविषय है। न सत तन्नासद उच्यते, इस चतुर्थ पाद का ज्ञेयम् यत्तत् प्रवक्ष्यामि, इस प्रथम पद के प्रथम पाद के साथ विरोध की आशंका, उपक्रम विरोध या अभ्युपगम विरोध की आशंका तथा व्याघात दोष की आशंका पूर्व पक्ष ने की थी, उसका निराकरण भी भाष्कर भगवान ने किया। और जो व्याघात नामक दोष की आशंका की थी उसका अनुवाद करके दोष का उसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने यत्तु उक्तम विरुद्धम उच्यते ज्ञेयम् यत्तत् यत् सत न उच्यते और तत् असत् न उच्यते इत्यादि से वो विरुद्ध यानी व्याघात नामक दोष की आशंका का अनुवाद करके कहा कि न विरुद्धम, श्रुति के आधार पर निराकरण कर दिया कि अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, यह श्रुति ब्रह्म को कहती है कि कार्य तथा कारण से वह विलक्षण है, इसलिए कार्य कारण के वाचक सद असत शब्द का वह वाच्य नहीं बनेगा। ऐसा अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह श्रुति कहती है, इसलिए श्रुति अनुसारी कथन यह न सत तन्नासद उच्यते होने से कोई व्याघात नामक दोष से दूषित नहीं है। तो पूर्व पक्षी ने कहा जिस श्रुति को आधार बना करके व्याघात नामक दोष का आप निराकरण कर रहे हो वह श्रुति भी विरुद्धार्थक होने से अप्रमाण है, जैसे ओ यदि अमुस्मिन इत्यादि श्रुति पारलौकिक फलक यज्ञ के अनुष्ठान के लिए शाला निर्माण को प्रस्तुत करके जिस यज्ञ के अनुष्ठान का अंगभूत शाला निर्माण कार्य प्रारंभ किया है उस यज्ञ के फल के विषय में संदेहजनक श्रुति वाक्य विरुद्धार्थक होने से अप्रमाण है। ऐसे अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह वाक्य भी गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि इत्यादि से बताए गए अर्थ का विरोधी अर्थ बताने वाला होने से अप्रमाण है। ऐसी श्रुति में ही विरुद्धार्थक होने से अप्रामाण्य की शंका जो पूर्व पक्षी ने की उसका निराकरण भगवान भाष्यकार ने किया यह बता करके कि अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह श्रुति अवश्य ज्ञेय जो स्वरूप है उसका प्रतिपादन करती है और अधिकारी विशेष को ज्ञेय स्वरूप का अनिदंतया प्रत्येक आत्मा के रूप में अनुभव कराती है। इसलिए ज्ञेय के यथार्थ स्वरूप का ज्ञापन करने वाली अन्य देवता विदितात् अथो अविदितात् अधि श्रुति विरुद्धार्थक होने से अप्रमाण है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ज्ञेय के अबाधित स्वरूप को यह बता रही है। तो जो प्रमाणांतर से अनधिगत अबाधित अर्थ का ज्ञापन करता है शब्द उसे प्रमाण माना जाता है। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह श्रुति भी प्रमाणांतर से अज्ञात जो प्रत्येक आत्मा के रूप में ज्ञेय वस्तु है और किसी भी प्रमाण से उसका बाध नहीं होता इसलिए अबाधित भी है, उसका ज्ञापन कर रहा है प्रत्येक आत्मा के रूप में अविषयतया, ज्ञेय का यथार्थ स्वरूप बता रहा है, इसलिए उसे प्रमा का उत्पादक होने के कारण प्रमाण अवश्य मानना होगा, अप्रमाण नहीं होगा। अन्य देव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि यह वाक्य, इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण ने 12वें श्लोक के 4थे पाद में कहा है वह अयुक्त नहीं है, उचित ही है। यह श्रुति भी प्रमाण होने से श्रुति अनुसारी कथन है वो। और जो दृष्टांत बताया था अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि श्रुति को अप्रमाण सिद्ध करने के लिए वह दृष्टांत तो अभूतार्थवाद है, इसलिए विधि का शेष है का मतलब विधेय अर्थ जो यज्ञशाला निर्माण है उसका प्रशंसक है। अतः वह भूतार्थ अभूतार्थवाद का स्वार्थ में जब तात्पर्य मानेंगे तो अप्रामाण्य है और विधेय अर्थ यज्ञशाला निर्माण के प्राशस्त्य रूप अर्थ में उसका तात्पर्य होने से उस अर्थ में वो प्रमाण है और जो स्वार्थ प्रतीत हो रहा है उसमें वो अप्रमाण है। अभूतार्थवाद को ऐसा ही विचारकों ने माना है, इसलिए अभूतार्थवाद को दृष्टांत के रूप में बता करके दार्ष्टान्त में जो अपूर्व अर्थ का ज्ञापक वचन है उसमें अप्रामाण्य नहीं बताया जा सकता। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैलक्षण्य होने से दृष्टांत तो अर्थवादात्मक है और दार्ष्टान्त अपूर्व अर्थ का ज्ञापक है, इसलिए वो दृष्टांत दार्ष्टान्त में ही तुम्हारे वैषम्य नामक दोष हैं। ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी को कह करके पूर्व पक्ष के वदतो व्याघात नामक दोष की आशंका का भी निराकरण कर दिया। अब ब्रह्म जो कार्य कारण के वाचक सद असदादि शब्द हैं तथा तज्जनित जनित प्रतीति हैं, उसका अविषय है, ये कहना केवल श्रुति समर्थित मात्र है ऐसी बात नहीं। श्रुति युक्ति युक्त अर्थ को बताती है। ब्रह्म सदादि शब्दों का अवाच्य है, ये जो न सत्तन्नासद उच्यते से बताया, अन्य देव तद विदितात् अथो अविदितात् अधि से भी बताया, यह स्मृति तथा श्रुति युक्ति विरुद्ध अर्थ को नहीं बताती। इन श्रुति तथा स्मृतियों से बताया गया जो ब्रह्म का अवाच्यत्व, वह श्रुति ये युक्ति सम्मत भी है, युक्ति युक्त भी है। इसे भगवान भाष्यकार उपपत्तेश्च इससे भी बता रहे हैं। तो ये यहाँ से चलना है कि उपपत्तेश्च सद असदादि शब्दै ब्रह्म न उच्यते इति, इसके पास में फिर थोड़ा से जोड़ना युक्तम। सद असद शब्दों से ब्रह्म को नहीं कहा जाता, यह उचित है, युक्तियुक्त है। क्यों? उपपत्तेश्च, उपपत्ति का अर्थ है युक्ति, क्योंकि युक्ति भी यही बता रही है। वो जो युक्ति है उसी को ही स्पष्ट कर रहे हैं। ये नियम है कि कोई भी शब्द अपने शक्ति का अर्थ विशेष में जब ग्रहण होता है, तभी जिस अर्थ विशेष में जिस शब्द का अर्थ ग्रहण शक्ति ग्रहण हो रहा है, उस अर्थ को अपना शक्य यानी वाच्य बनाता है, वही अर्थ वाच्यार्थ होता है। जो अर्थ शब्द के शक्ति ग्रह का विषय बनता है, जिस अर्थ में शब्द का शक्ति ग्रह होता है, वही अर्थ बन जाएगा शब्द का शक्यार्थ वाच्यार्थ अभिधेय, और जिसमें शक्ति ग्रह नहीं होगा वह वाच्यार्थ नहीं बनेगा। शक्ति ग्रह किस अर्थ में होता है किसी भी शब्द का? तो शब्द के चार प्रकार के प्रवृत्ति निमित्तों में से एक न एक प्रवृत्ति निमित्त जिस अर्थ में रहता है उसी अर्थ में शक्ति ग्रह होता है, और वह अर्थ वाच्यार्थ बनता है। वाच्यार्थ बनने के लिए शक्ति ग्रह होना जरूरी है, और शक्ति ग्रह के लिए शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अर्थ में होना जरूरी है। का अर्थ है कि शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त अर्थ में ही शक्ति ग्रह होगा, और जिसमें शक्ति ग्रह होगा वही शक्यार्थ बनेगा। एक नियम है। तो अनात्मा जो अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का क्षेत्र है, उनमें तो शक्ति ग्रह होता है। शक्ति ग्रह का निमित्त जो शब्द प्रवृत्ति निमित्त है, शक्ति ग्रह का प्रयोजक, वह अनात्मा अव्यक्तादि में से किसी न किसी में कोई न कोई प्रवृत्ति निमित्त जरूर रहता है, इसलिए वह बन जाता है शब्द का वाच्यार्थ, शक्यार्थ, शक्ति ग्रह होने के कारण। और जो क्षेत्र मात्र से विविक्त क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है, जिसे यहां पर गेय कहा जा रहा है, वह क्षेत्र रूप उपाधि से जब विचार से उसे अलग करेंगे तो निर्विशेष जो क्षेत्रज्ञ का स्वरूप है निर्विकार चेतन, वह शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है जाति क्रिया गुण संबंध उससे रहित होने से किसी भी शब्द का शक्ति ग्रह इन प्रवृत्ति निमित्तों में से एक भी प्रवृत्ति निमित्त से रहित जो निर्विशेष चेतन है उसमें शक्ति ग्रह नहीं होगा किसी भी शब्द का, इसलिए किसी भी शब्द का वह शक्यार्थ नहीं बनेगा। शक्यार्थ न बनने से उसे न सत्तन नासद उच्चते ये जो कहना है ये उचित ही है कि सदादि शब्दों से उसे नहीं कहा जा सकता, ये युक्तियुक्त ही कहा जा रहा, क्योंकि सदादि शब्दों का विषय वही बनेगा जो शब्द प्रवृत्ति निमित्त से युक्त होगा, ब्रह्म नहीं है। इस बात को सर्वो ही शब्द इत्यादि से बताया जा रहा है। तो इसे देखिए कि सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त श्रूयमानश्च श्रोत्रिभिः जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष अर्थम प्रत्यायेति न अन्यथा अदृष्टत्वात्। तो जितने भी शब्द हैं वे सब वक्ता के द्वारा श्रोता को अर्थ प्रकाशन करने के लिए प्रयुक्त सभी शब्द, और श्रोता के द्वारा श्रूयमान, तो श्रोत्रिभिश्च श्रूयमानः सर्वो शब्द, वो क्या करता है कि जाति क्रिया गुण संबंध रूप जो प्रवृत्ति निमित्त है इनको माध्यम बना करके संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष, संकेत ग्रहण में संकेत शब्द का अर्थ है शक्ति, संकेत ग्रहण का अर्थ हो जाएगा शक्ति ग्रह, सव्यपेक्ष का अर्थ है तो शक्ति ग्रह की अपेक्षा करता हुआ, अपेक्षमाण संकेत ग्रहणम अपेक्षमान है, सव्यपेक्ष शब्द का अर्थ निकलेगा। तो संकेत ग्रहण की अपेक्षा करता हुआ का अर्थ है शक्ति ग्रह सापेक्ष होकर के ही, और शक्ति ग्रह कैसे होगा तो प्रवृत्ति निमित्त द्वारा, इसलिए बीच में विशेषण जोड़ दिया जाति क्रियागुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण होगा, और उस संकेत ग्रहण की अपेक्षा करता हुआ ही यानी संकेत ग्रहण पूर्वक ही शक्ति ग्रह पूर्वक ही सब शब्द अर्थम प्रत्यायेति, प्रत्यायेति का कर्ता है शब्द, सर्व शब्द जो भी शब्द अपने वाच्यार्थ के रूप में किसी अर्थ का ज्ञापन करता है, प्रत्यायेति का अर्थ है ज्ञापयेति, ज्ञापन करता है ज्ञान कराता है, तो इसी प्रकार से कराता है शक्ति ग्रह की अपेक्षा करता हुआ ही, शब्द का शक्ति ग्रह नहीं होगा तो अर्थ ज्ञापन भी वो नहीं कर पाएगा, जिस अर्थ में शक्ति ग्रह होता है उसी अर्थ का वाचार्थ के रूप में ज्ञापन करता है। हाँ, तो ये जो सगुण में रहने वाले जो गुण हैं, सगुण का वाचक है ना, तो सगुण का अर्थ है गुण युक्त, तो वो जो गुण है वो गुण है प्रवृत्ति निमित्त, उस गुण रूपी प्रवृत्ति निमित्त सगुण ब्रह्म में देख करके ओम शब्द का वाच्यार्थ बनेगा। हाँ, तो वो वाच्यार्थ बना गुण रूपी प्रवृत्ति निमित्त द्वारा शक्ति ग्रह हुआ सगुण में, इसलिए सगुण वाच्यार्थ हुआ, और लक्षार्थ होगा निर्विशेष, वो अपाद जो ओंकार है, चतुष्पाद ओंकार है ना, तो त्रिपाद ओंकार का तो वाच्यार्थ है, वह अभिधान है, त्रिपाद ओंकार अकार उकार मकार ये वाचक हैं, और इनका अभिधेय वो क्रमतः विराड अभि विश्वाभिन्न विराड और जागृत अवस्था उसका भोग्य सब बताया है, और अपाद ओंकार हैं वो परावाणी रूप है, और उसमें और उसका अर्थ जो निर्विशेष ब्रह्म है उनमें कोई भेद नहीं है। अपाद ओंकार और अमात्र आत्मा, ये अमात्र ओंकार और अपाद आत्मा, ये दोनों कहने के लिए दो शब्द हैं, लक्षक और लक्ष्य, लेकिन हैं दोनों एक, ऐसा ही वर्णन मांडुक्य में आया है ओंकार का। अमात्र ओंकार और अपाद आत्मा इन दोनों को ज्ञेय तत्व के रूप में बताया। वहाँ का अमात्र ओंकार या अपाद आत्मा क्षेत्रज्ञ का ज्ञेय स्वरूप है, उसे यहाँ पर अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्चते से बताया जा रहा है, इसलिए उसे चतुर्थ को नान्तः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम इत्यादि विशेषता का निराकरण करते हुए ही बताया है। यहाँ पर भी विशेषता का निराकरण न सत्तन्नासद उच्चते करके कहा जा रहा है। तो सर्वो ही शब्द अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त श्रूयमानश्च श्रोत्रिभि जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहण सव्यपेक्ष अर्थम प्रत्याययति न अन्यथा। तो अन्यथा का मतलब शक्ति ग्रह नहीं होगा तो वो अर्थ प्रत्यायक नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? तो कहते अदृष्टत्वात्, लोक में ऐसा कहीं देखा नहीं गया कि किसी अर्थ विशेष में शक्ति ग्रह हुए बिना ही कोई किसी शब्द ने अपना वाच्यार्थ बनाया हो उस अर्थ विशेष को जिसमें शक्ति ग्रह नहीं हुआ, उसको अपना वाच्यार्थ बनाया हो ऐसा कहीं देखा नहीं गया। दृष्टांत नहीं है का मतलब यही व्याप्ति बनेगी कि शब्द अर्थ का ज्ञापक शक्ति ग्रहण पूर्वक ही होगा, यही व्याप्ति होगी। और शक्ति ग्रह जहाँ नहीं है वहाँ अर्थ का वाच्यतया ज्ञापक नहीं होगा शब्द। तो ब्रह्म सदादि शब्दों का वाच्य तब बन सकता है, कोई भी शब्द ब्रह्म का वाच्यतया ज्ञापक तब बन सकता है जब किसी न किसी शब्द विशेष की शक्ति का ग्रह ब्रह्म में हो, और ब्रह्म में शक्ति ग्रह तब हो सकता है जब उसमें जाति क्रिया गुण संबंध में से कोई न कोई रहे। लेकिन ज्ञेय ब्रह्म में जाति नहीं रह सकती, क्रिया नहीं रह सकती, गुण नहीं रह सकता, संबंध नहीं रह सकता। लोक में ये नहीं देखा गया कि कोई अर्थ विशेष में शक्ति ग्रह कराए बिना ही शब्द उस अर्थ का वाच्यतया ज्ञापक बन गया हो, ऐसा नहीं देखा गया। इसलिए ये नियम होगा कि उसी अर्थ का वाच्यतया किसी भी शब्द से ज्ञापन होगा जो उस शब्द का शक्ति ग्रह का विषय बन जाएगा, जिस अर्थ में शक्ति ग्रह होगा। इसके लिए उदाहरण बता रहे हैं एक एक अन्वयी। तो भाष्य में देखिए, तद यथा गौः अश्व इति वा जातितः, तो शक्तिग्रह पूर्वक ही शब्द अर्थ का ज्ञापक होता है और शक्तिग्रह के लिए माध्यम शब्द का प्रवृत्ति निमित्त बनता है। इसके लिए उदाहरण जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त को माध्यम बना करके शक्तिग्रह पूर्वक शब्द अर्थ का ज्ञापक बन गया, इसका उदाहरण है गौः अश्वः। तो गौ शब्द गोपिंड का वाच्यतया ज्ञापक बन जाता है गोत्व जाति रूप प्रवृत्ति निमित्त गोपिंड में गो शब्द के शक्ति ग्रह का निमित्त बन जाता है, प्रयोजक बन जाता है, और गौ शब्द का शक्ति ग्रह करा करके फिर गौ शब्द से गोपिंड रूप अर्थ का ज्ञापन होता है। ऐसे अश्व शब्द से अश्वत्व जाति अश्वपिंड में शक्ति ग्रह करा करके अश्व शब्द का वाच्यार्थ बना देती है अश्व को, वो जाति प्रवृत्ति निमित्त को माध्यम बना करके शक्ति ग्रह पूर्वक अर्थ का ज्ञापक हुए शब्द, इसके ये उदाहरण है। ऐसे और भी शब्द मनुष्य घट इत्यादि हैं, क्रिया को प्रवृत्ति का निमित्त मान करके शक्ति ग्रह पूर्वक अर्थ का ज्ञापक बनने वाले शब्दों का उदाहरण है पचति पठति इत्यादि। ये पाक क्रिया और पाठक क्रियादि शब्द प्रवृत्ति निमित्त को अर्थ विशेष में देख करके उन व्यक्तियों में पाचकादियों में वो क्रिया रूप प्रवृत्ति निमित्त को देख करके शक्ति ग्रह पूर्वक उनका ज्ञापक होते हैं पठति पचति इत्यादि शब्द, ये उदाहरण है। ऐसा गुण को प्रवृत्ति निमित्त गुण रूपी प्रवृत्ति निमित्त को माध्यम बना करके शक्ति ग्रह पूर्वक अर्थ का ज्ञापक बन गए शब्द, इसके उदाहरण है शुक्ल कृष्ण इति वा गुणतः। और संबंध को संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त प्रयुक्त शक्ति ग्रह पूर्वक अर्थ के ज्ञापक शब्द बन गए, इनका उदाहरण है धनी गोमान इति वा, ये स्वस्वामी भाव संबंध प्रवृत्ति निमित्त इन व्यक्तियों में देख करके धनी गोमान इत्यादि शब्द अर्थ के ज्ञापक बन रहे हैं, ये संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके कहते हैं। इस प्रकार ये जो चार प्रवृत्ति निमित्त हैं उनमें से जातिरूप प्रवृत्ति से युक्त ब्रह्म न होने से जाति प्रवृत्ति निमित्त प्रयुक्त शक्ति ग्रह ब्रह्म में नहीं होगा, इसलिए ब्रह्म का ज्ञापक वाच्यतया वो जाति को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाला शब्द नहीं बनेगा। इसे कहा जा रहा है कि न तु ब्रह्म जातिमत अतो न सदादि शब्दवाच्यम। तो ब्रह्म जातिमान न होने के कारण सद असदादि शब्दों का वाच्य नहीं बनेगा और नापि गुणवत, उसमें गुण रूप प्रवृत्ति निमित्त भी नहीं रहता, इसलिए ये न गुण शब्द न उच्चेत। तो यदि गुण रूपी प्रवृत्ति निमित्त ब्रह्म में होता तो शुक्ल नील इत्यादि गुण को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों का वाच्यार्थ बन जाता, लेकिन वो भी नहीं है निर्गुण होने से। क्यों? तो कहते निर्गुणत्वात् ये हेतु हुआ। तो कहा फिर क्रियारूप शब्द प्रवृत्ति निमित्त रहेगा, तो कहते वो भी नहीं है, नापि क्रिया शब्दवाच्यम। तो क्रिया को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्दों का भी वाच्य ब्रह्म नहीं बनेगा। क्यों? तो कहते हैं इसलिए कि निष्क्रियत्वात् वह निष्क्रिय है ब्रह्म, और इसके लिए श्वेताश्वेत उपनिषद का वचन बताया जा रहा है, निष्क्रियम निष्कलम शांतम। निष्क्रिय है ब्रह्म, निष्कल यानी निरवयव है, कला कहते हैं अवयव को, निष्कल है का मतलब निरंश है, उसका कोई अंश नहीं है, टुकड़े टुकड़े नहीं है, खंड नहीं है, अखंड है, और शांत है, उसमें कोई अशांति नहीं है ब्रह्म में, सर्वोपप्लव रहित है, इसलिए कहा जाता है ना सर्वोपप्लव रहित प्रज्ञान घन है वो, उपप्लव है अशांति और उससे रहित जो है वो है शांत ब्रह्म। तो कहा भले ही जाति गुण और क्रिया इन तीनों में से कोई ना हो, तो संबंध को प्रवृत्ति निमित्त मान करके प्रवृत्त होने वाले शब्द का वाच्य बनेगा ब्रह्म, तो कहते उसके लिए भी संबंध की जरूरत है, तो ब्रह्म में किसी का भी कोई संबंध नहीं है, ब्रह्म के साथ संबंध स्थापित करना चाहोगे तो आपके संबंध को ब्रह्म स्वीकार ही नहीं करता, वो कहता है हम किसी के संबंध ही नहीं बन सकते हैं? साथ में कहाँ रहता है? ऐसा लगता है वो स्वरूप बन करके रहता है, आत्मा बन करके है, तो आत्मा को साथी कहा जाएगा, आप अपने साथी हैं क्या? आपके अंदर आपकी भ्रांति को देख करके श्रुति कहती है आपके अंदर रहता है, वस्तुतः वो आप ही हैं, आपसे अलग हो करके आपका साथी बन करके नहीं रहता, आपकी आत्मा यानी स्वरूप बन करके रहता, वो दूसरे को सहन ही नहीं कर सकता हैं? ना, वो अकेला ही रहना चाहता है। तो ये कह रहे हैं न च संबंधी यानी ब्रह्म संबंध से युक्त भी नहीं है। क्यों संबंध से युक्त नहीं है? कहते एकत्वात्, अकेला है वो, तो संबंध हमेशा द्विष्ट होता है, द्विष्ट कहते हैं दो में रहने वाले को, संबंध के लिए दो चाहिए ना, अकेले में संबंध नहीं होता, वो अकेला है, एको देवस सर्वभूतेषु गुढ़। हाँ? भेद क्या, भेद क्या है? शब्द राशि, तो किसको? तो आत्मा स्वयं प्रकाश है और बाकी शब्द जो बताता है वो अध्यारोपित विशेषता का निराकरण करते हुए, बस अध्यारोप का निराकरण करने में ही शब्द का साफल्य है। तत्त्वमसि वाक्य भी अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति करा करके अध्यारोपित जो आवरण है उसका मात्र निवर्तक बन जाता है और फिर वो स्वयं प्रकाश आत्मा स्वयं ही भासता है, उसको कोई भाषित नहीं करता। तो कहा कि नच संबंधी एकत्वात् और अद्वयत्वात् अविषयत्वात् आत्मत्वाच्च। अद्वय होने से यानी द्वितीय से रहित होने से, दूसरा कोई है ही नहीं तो किसका संबंधी बनेगा? निह नानास्ति किंचन श्रुति कहती है, दूसरा कोई है ही नहीं जिसके साथ दोस्ती कर लें, संबंधी बनाने के लिए दो चाहिए ना, तो दूसरा परमार्थ तो है नहीं, जो है वो कल्पित है, तो समान सत्ता वाले में ही संबंध बनता है, तो ब्रह्म को संबंधी बनाने के लिए जरूरी होगा कि ब्रह्म की जैसी सत्ता है ऐसी सत्ता वाला और कोई न कोई एक पदार्थ हो, कम से कम। लेकिन वेदांत में ब्रह्म की सत्ता के तरह पारमार्थिक सत्ता वाला दूसरा कोई पदार्थ है नहीं, इसलिए वह अद्वितीय है और अद्वितीय होने से न संबंधी, वो संबंधी नहीं है। और संबंध होगा इदम पदार्थों में जो इदंतया प्रतीयमान है, विषयतया प्रतीयमान है। ब्रह्म तो अविषय है, वो विषयी है, विषय नहीं है। अस्मत् प्रत्यय गोचर है, युष्मत् प्रत्यय गोचर नहीं है। युष्मत् प्रत्यय गोचर को विषय कहा जाता है, अस्मत् प्रत्यय गोचर को अध्यासवास्य में विषयी कहा गया। विषयी का अर्थ है स्वरूपतः प्रकाशक। तो अविषय होने के कारण भी वो जाति क्रिया गुण संबंध से रहित है, और आत्मा होने से भी, आत्मा में कोई जाति क्रिया गुण संबंध नहीं रहता। तो आत्मत्वाच्च न केनचित शब्देन उच्यते, इसलिए उसे कोई भी शब्द अपने शक्ति संबंध से नहीं बता सकता शक्यार्थ बना करके। इति युक्तम, ये बात युक्तियुक्त है, उचित है। तो खाली अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि ये श्रुति और युक्ति मात्र ब्रह्म को ये नहीं बता रही है कि सदादि शब्दों में से किसी शब्द का वह वाच्य नहीं है करके। और भी कई एक श्रुतियां हैं जो ब्रह्म को किसी भी शब्द का वह शक्यार्थ नहीं है करके बता रही है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह तैत्रीय श्रुति भी अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि, ये तो हो गई तलवकार शाखा की श्रुति सामवेद की। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यह श्रुति भी बताती है कि ब्रह्म किसी भी शब्द का वाच्य नहीं है। ऐसे केनोपनिषद का ही दूसरा मंत्र भी, यद वाचा अनभ्युद्दितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वम, यह मंत्र भी बता रहा है कि ब्रह्म किसी शब्द का वाच्य नहीं है। ऐसे अशब्दम अरूपम इत्यादि श्रुति भी शब्द का अविषय ब्रह्म को बता रही है। तो कई एक श्रुतियां ब्रह्म का अवाच्यत्व बता रही है, शब्द अगोचरत्व बता रही है। इसलिए अनेक स्वतः प्रमाणभूत श्रुति वचन जब ब्रह्म को शब्द का अविषय बता रहे हैं तो ब्रह्म सदादि शब्दों का वाच्य नहीं है, ये जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वह युक्ति और श्रुति समर्थित वचन होने के कारण प्रमाण है, किसी प्रकार के विरोध से ग्रस्त नहीं है। यह बात यहाँ पर बताई कि यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ब्रह्म न सदादि वाच्यम, ऐसा लगाना, ब्रह्म सदादि शब्दों का वाच्य नहीं है, ये यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुतियों से भी निश्चित होता है। इसलिए श्रुति युक्ति सम्मत अर्थ को बताने वाला न सत्तन्नासद उच्यते यह गीता वाक्य किसी प्रकार के भी विरोध नामक दोष से ग्रस्त नहीं है, निर्दोष है। श्रुति प्रमाण निर्दोष प्रमाण है, और उसी श्रुति प्रमाण के अनुसार न सत्तन्नासद उच्यते यह पौरुषे वचन होने से इसे भी निर्दोष कहा जाएगा, ये यहां पर कहा गया। इस प्रकार ये 12वें श्लोक की चर्चा संपन्न होती है। 13वें श्लोक का अवतरण है टीका में, भाष्य में। तो सत शब्द प्रत्यय अविषयत्वात् असत्वाशंकायां गेयस्य सर्वप्राणीकरण उपाधिद्वारेण तद अस्तित्वं प्रतिपादयन् तदा शंका निवृत्त्यर्थम आह। जब ये कहा भगवान ने कि न सत तद उच्यते, ब्रह्म यानी गेय को सत नहीं कहा जाता, तो शंका हुई कि यदि वह सत नहीं है तो फिर असत होगा आकाश पुष्प के तरह। यद्यपि इस असत्व विषयक गेय के असत्व विषयक शंका का निराकरण कर दिया गया है न असद उच्चते के द्वारा, लेकिन वह संक्षेप में हुआ है। तो न असद उच्चते के द्वारा संक्षेप में जो निराकरण हुआ गेय के असत्व विषयक शंका का, उसी का विस्तार से निराकरण करने के लिए, और गेय सत शब्द से नहीं कहा जा सकता तो भी नहीं है ऐसी बात नहीं, वह विद्यमान है, इसे बताने के लिए गेय के असत्व की आशंका का निराकरण करने के लिए ये बताया जा रहा है कि गेय विद्यमान है। असत्व की शंका का निराकरण होगा, उसका सत्व प्रतिपादन करेंगे, उसकी सत्ता के ज्ञापक लिंग बताएंगे, तब असत्व की शंका दूर होगी ना। तो ब्रह्म के सत्व ज्ञापक लिंगों को बताने के लिए आगे वाला ग्रंथ है, 13वां श्लोक है। इसलिए कहते हैं कि असत्वाशंकायाम गेयस्य, असत्व के साथ अन्वय करिए, गेयस्य असत्वाशंकायाम, गेय के असत्व की शंका हुई। क्यों? सत शब्द प्रत्यय अविषयत्वाद गेयस्य, ऐसा अन्वय करिए। ये बताया गया कि गेय सत शब्द का वाच्य भी नहीं और सत शब्द जनित प्रतीति का विषय भी नहीं, तो सत शब्द जनित प्रतीति का अविषय गेय होने के कारण गेय के असत्व की आशंका हो गई। इस प्रकार की आशंका होने पर गेय के अस्तित्व का प्रतिपादन करते हुए तदा शंका यानी गेय के असत्व की आशंका का निराकरण के लिए ये 13वां श्लोक बताते हैं भगवान, ये यहाँ पर अवतरण का अर्थ है। तो कैसे अस्तित्व बताया जाएगा? तो कहते हैं सर्व प्राणी करण उपाधि द्वारेण तद अस्तित्वम प्रतिपादयन। तो प्राणी मात्र की उपाधि भूत जो इंद्रियां हैं, वह चेतन है कि जड़ है? कार्यकरण संघात जड़ है, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब जड़ है, जड़ है। और जड़ में जो क्रिया होती है वह स्वतः होती है कि चेतन से प्रेरित होती है? चेतन की प्रेरणा यदि न हो तो किसी जड़ वस्तु में कोई भी क्रिया हो सकती है? रथादि में गत्यादि रूप क्रियाएं देखी जा रही हैं, लेकिन चेतन से प्रेरित रथादि में बहुत तीव्र गति से मंगल तक यान जा रहे हैं, लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, लेकिन अपने आप ही जाते हैं वो यान? वो वेदशाला में बैठ करके चेतन उनको रिमोट से इशारा करते हैं, तब जा करके इशारा करना ही प्रेरणा देना है। तो चेतन की प्रेरणा से ही जो भी बड़े बड़े यंत्र हैं उनमें भी क्रियाएं दिख रही हैं। स्वयं बिना किसी प्रकार की चेतन की प्रेरणा के कोई अभी तक मशीन निकली है क्या? एखाद ऐसे चेतन रिमोट से भी इशारा न करें तो अपने आप चल जाए, अपने आप बंद हो जाए, ऐसी नहीं है। का अर्थ है कि किसी भी जड़ में जो क्रिया देखने को मिल रही है वह चेतन से प्रेरित जड़ में ही हो रही है। चेतन अनधिष्ठित जड़ में कोई भी क्रिया नहीं होती, चेतन अधिष्ठित जड़ में ही होती है। और शरीर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब के सब जड़ हैं और इनमें क्रिया होती हुई देखी जा रही है। शारीरिक व्यापार, ऐन्द्रियक व्यापार, मानस व्यापार ये सब शरीर इंद्रिय मन की क्रियाएं हैं और यह क्रियाएं जड़ में हो रही हैं, बिना चेतन के हो नहीं सकती। तो इनका चेतयिता, प्रेरयिता कोई ना कोई चेतन है। ये 13वां अध्याय बिल्कुल वैसा ही है। केने शीतम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रश्न का उत्तर जो स्रोत्र से स्रोत्रम मनसो मनोयत से दिया है उसी प्रकार का यह है। ये कि चेतन अधिष्ठित कार्यक्रम संघात में ही क्रिया होगी। जो चेतन अनधिष्ठित कार्यक्रम संघात हैं, शरीर मुर्दा, वो स्वयं स्मशान तक भी नहीं जा सकता, चिता पर भी उसे उठा करके रखना पड़ता है, कंधे पे उठा करके, जहाँ गिरा चेतन ने साथ छोड़ दिया, वहीं फिर बाहर निकली हुई श्वास भी अंदर नहीं कर सकता, वहीं गिर जाता है ये शरीर, फिर दूसरों की सहायता से वो भस्म होता है, ये स्वयं नष्ट भी नहीं हो पाता। तो वो जो चेतन है प्राणी मात्र के इंद्रियों में होने वाली रूपादि ग्रहण रूप क्रियाओं का इंद्रियों के द्वारा संपादन करने वाला चेतन वो विद्यमान है। और वो यदि न हो तो जगत का सारा व्यवहार रुक जाएगा। देखा ही जाता है मुर्दे का रुक गया तो जगत ही उसके लिए रुक गया। वो अंधत्व प्राप्त होगा, कोई क्रिया भी नहीं होगी। जगत अंधत्व का प्रसंग तो आएगा ही, कोई क्रिया भी नहीं हो पाएगी। इसलिए माना जाएगा कि आपके शरीर में क्रिया हो रही, आप बोल रहे हैं का अर्थ है कि आपकी वाग इंद्रिय को बोलने के लिए प्रेरित करने वाला कोई ना कोई चेतन विद्यमान है, उसी की सन्निधि में वाग इंद्रिय बोलती है, चक्षु इंद्रिय रूप ग्रहण करती है, श्रोत्र इंद्रिय सुनती है, घ्राण इंद्रिय सूंघती है, तोग इंद्रिय स्पर्श का ग्रहण करती है। ये सब जिस चेतन की सन्निधि मात्र से हो रहा है वो चेतन विद्यमान है, वही गेय तत्व है। जिसकी सन्निधि मात्र से प्राणी मात्र के कार्यक्रम संघात में प्रवृत्ति हो रही है, वो सब कार्यक्रम संघातों में व्याप्त चेतन वह गेय तत्व है, उसे कहा जा रहा है। वह सत शब्द से नहीं कहा जा सकता, लेकिन है, वो नहीं है ऐसी बात नहीं। हाँ, यदि वो नहीं होगा तो क्रिया नहीं होगी। तो दृश्यमान क्रियाएं हो रही हैं, वो जिसके बिना अनुपपन्न है, चेतन के बिना अनुपन्न है। तो चेतन तो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति चेतन के बिना अनुपपन्न है, तो उस चेतन के अस्तित्व का ज्ञापक बनेगी। इस प्रकार कहते हैं कि सर्व प्राणी करण उपाधि द्वारे न, तद अस्तित्वम प्रतिपादयन, प्राणी मात्र के इंद्रियों में होने वाली जो स्वस्व विषय निर्वर्तन रूप क्रिया है, उन क्रियाओं को बिना चेतन के संपादन करना असंभव है। तो क्रिया जिस चेतन से संपादित हो रही है वह चेतन है ऐसा ज्ञापन करते हुए चेतन के यानी ज्ञेय के असत्व विषयक आशंका का निराकरण भगवान सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखम इत्यादि से विस्तार से कर रहे हैं। पहले संक्षेप में न तद असद उच्चते से कर दिया था, अब विस्तार से कर रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं